Vi befinner oss nå på gården til professor Jon Strebe Grubling. Grubel Strebling, mitt navn Grubel Strebling. De forveksler meg med professor Jon Strebe Grubling, de unge mann. Jeg forstår, men Grubel Strebling... Det er meg. Ja, de har jo nå, så vidt jeg skjønner, eksperimentert med å lære sauer å fly. Nei, det har jeg ikke. Men det sitter jo haugvis av sauer rundt omkring i trærne her. Ja, nettopp. Og jeg forsøker å hindre dem i å fly sin vei. Men det kan da ikke være noe særlig vanskelig. Jo, det er så å si umulig. Hittil har ingen av dem klart det. Se der, for eksempel. De har til og med store vanskeligheter med noe så enkelt som landingen. Men hvis det ikke er dem, hvem er det da som har gitt sauene disse flyveideene? Karsten, den farligste skapning av alle. En smart sau. Karsten har nemlig i sin visdom funnet ut at en saus liv bare består av å stå rett opp og ned et par år, og så bli spist. Og man går jo bare enig at det er temmelig deprimerende fremtidsperspektiver for en ambisiøs sau. Jo, riktig, men hvorfor kvitter de dem ikke da mer, Karsten? Nei, tenk på alle de kommersielle mulighetene hvis han skulle lykkes. Men, ja, men Grubbe Strebling. Strebe Grubling, mitt av der, Strebe... Ja, de sa Grubbe Strebling i sted. Alle kan ta feil. Ja, men Grubbe Strebling. Grubbe Strebling. Ja, riktig, bortsett fra å forsøke å hindre sauen deres i å fly til meg, driver de noe annet her på gården? Ja, nå har jeg akkurat lært hønene mine å synge. Hønene å synge? Kan vi få høre det? Selvfølgelig. Er dere klare alle sammen? One, two, one, two, three, four. Ah!